هاوريكم ولام دوا او هاوري گزارشتەکەت کەم وێنە بوو باشە پێم بڵێ پۆ تۆ بۆچی وات کرد تانگ یاری فرۆشەکە تازە گەیشتە شارۆچکەکە زیاتر لە 1001 یاری نوێی بۆی خێر شمشێری ساختا تەقەمەنی یانسی بوو کولارە نوێی گەورەیە او باشە تۆ تەنیا کوانێ بووەسە فێرکاری لەگەڵدایە بەڵام بە زمانی کوردی نییە او دی یلها دی تنیا کمی هولدان او هرگز نفره او شرکر یجدی ها یا های بی عقلی نزان خو دتوانم او یار ساختی برم دی یلا استا بابرون بی فرن دی یلا برز بفره او کی فرن دی یلا لگلم بفر او باش نبو اوی اوی اوی اوی او زور او کشتیلانه و جوانه او زور خوشا بوگشت کردین چی؟ چیشا؟ چاوره کن کورینا او باتمان هاد تم زور باشا چی او افریدا؟ لیستێکت بۆ دروست کردم کامە لیست لیستی ئەو کەسانەی کە ئێستا تیان هەڵدەدام کارکنی منت بزن شرکر یجدی ها بلام نتوانی تیمو تای ببزینی گوره شرکرانی چی دون زهری پیشوش تمام کردی بله بلام او کد نخوش بوم چی؟ این بلیت اونو اخیره بوی او خواهدی لایت لانچ چی؟ ویل کال ایت ا درا پو او چون وات کرد؟ تنها دستش لینه دا پاندا باشا پیم بلی او هنره لچوه فیر بوی پێم وایە خۆم دامێنەوە ئەو هونەرە جۆرێکە لە حەوت جۆرە هونەرە ئەفسانەیە سەختەکان کردووە لەوەتەی باشە گوێی مەدێ لە کێیەوە داهێنانی نوێگەری یان تازە هاتوتەکایەوە ویستم هایفایفێک بکەین او نا سپاس ئێستا نا چونکە دەستم ئازاری هەیە کەس دەیەوێ های فایڤ بکات؟ دەبێ بڕۆم ببوورە من کارم هەیە نامەوێ ببوورە دەستم نییە ئو باشە سکەوتیان واسەیرە؟ ئێمە هەڵسوکەوتمان لەگەڵ تۆ وەک جاران ئاساییە خوات لەگەڵ بە هونەرێکی سەرنجڕاکێش پێنج خراپەکارم بەزان ئێستاش هەموویان لێم ڕادەکەن باشە من کارێکی هەڵم چی بۆ شیفۆ ئێستا بەیان دواتر هەر دەیزانی پاندا لەگەڵم وەرە واو ئەو پاڵەوانانە چیین؟ پێنج شەڕکەرەکە ناچێ تۆ و چەند کەسێکی ترن بۆ بین شرکرکه پارزگاریان لدولی عشتی دکت بو سده ها سال منی پلین چند ساله؟ نزنم تل؟ باشا کم تر لسه سال؟ کوایا پیش ایما پیش شرکری تیریش هبون؟ بله باشا بلام او چیه؟ اویان فانگوان اول ناو ایما لهموان بد بلام گورا او سالانا Over the years, the most powerful of us have all had one thing in common. درین دلیکش دهاو باش بوین. بون بدرندی، بیبازی، بیوجدان، و حتا... پو... راستی تو زور به هزو بتوانای. اوه، شیفو سپاس. او خسیه لدمی تو دوستیم. تی؟ من ایوه منی جوه گو دم بشران جیس. من دم بشران جیس. من پو منی بس لزمان باور نکم میمون اوه بله کم یک بوستا پو وره جوره وا میمون خودتو پیدوان نیمگه زودرنده اوه درباره فانگوان هیچ دزانی؟ تو چی دزانی؟ جوی بین که فانگوان تو هنکانی زور تای با مکه اگوی زانی و تیودانی پیاناوا او کاته که مشقی پیدا کر زیادر بیزده بو تا ویلی ها لنیوان پیل شرکرکا بو بیزدرینی او کاته با تواوی گورا زور با شویه چی ناشرین دا ویلی اگوی کرد که در بیده تگوری کشی زیرین بلام اگوی پیش بینی بوی قفصی چی لشوی او درست کرده بو بلام اگوی ده بوی فانگوان مغزینه داو کبی که اتناو قفصکا لکوتایی ده اگوی ای بزن بلام توانی راب کار استاد دنگوی او بلا بوتو کل چی باکور ده دنیشه زور ده ترسی لوی اگوی بگره توا او استاش پی تن وی اگ اوم لیده نا جرما با پاندا او قفزت هم بو من درست کردوا نا دبی وقت جاران رفتار لگل پو بکن لی مترسن خو او نگور هشتا شیفو من به تواوی گوراوم بو ما تشرانجیز خواردنی میمونم دبل دواتر قولینگم بدایوا و دواتر کاری زور سیر من زنده دا دواترم کردو دواک لینکسی تواره تکم بکارهنا دواتر بسر قولینگ گالتا کردن با عربان چیکا وخی باله من رقم لوایا هر وحا سی روش همان پانتولم لبر کردو توا پو امانه مانه شرانگیزی نگینن پیوسته پیمبلی، چون همون به مولکاتی داخلی که دستم نشیرین دبی ها؟ تازه وینه دانوی کشتی زیرینم شکند کسا ده ها ساله لیره بوا هزاره ها ساله گره او شران ای چی شران جیزیه؟ همان هستی پیشتر میه برام بری بوانی شرنگیزی لیدید منی جو هزدکم هاوریان پو شرنگیز نیا کواتا هیمن بینوا بوچی اونده ده ترسن که اشتا ایشتی گیر نیا سلاو واه پلی قربان بیمیمی در خودم کشی پلی منتیز من شرنگیز نیم هشتن بوی بریارم ده برلوی بمدرنده شرنگیز بو حتا حتا دول یاشتی زی بیلم و هرگیز نگرهم وا هولی وستاندنم مدن کز نایوی بموستینی؟ هاورکتن، پو، بو حتا حتا ایجیتن دیلید پو، کورا ناکن پو باوکا او بچوه ده چی؟ باوکا من دبه شاروسکه که دیبیلم من اونده بهیز بوما خری که دمه شرانجیز چی؟ براسته؟ بلای مو چون تبی کرکم اوه من نامه تو ایرزی بلی بروی لپیناو پارستنی هموان دبه بروم بر لوی ازاری کسی بدم خوشم دبی به تو فنگوانگ بی بله لوانه توش کشت 150 چیلو بیت نه خیر 140 چیلو تاک این رو او او او تو لکشکی زیری نو هاتوی چون او زنی بونی او بخورم کرد که بکاری دینن بونی دار دبوه جام بیلم بر لوی ازاریم دمو بم شرانگیز وقتو ری به هسترین شرکری کشکی زیرینی پیچونا ده ترسی بروکانم هشتی ده زلیده و دنگم سیر ده بی دواتر تویشی شرانگیزیم لیده بیتوا بلان بونی زور نبی ای اگر لکوتایی دا خشم رو تا اوتی من شرا وای وای ود اوگوای مرد نخیر چون که اوگوای مردوه چی چی چی چی اوگوای مردوه ودت اوگوای مردوه بله فاینلی ببی اوگوای اتوانم بسر شفو دا ظالبمو ما فیاسایکانم بگرن موو ببن بگوری کشکی زیرین به هزکان دا بگوری به هزکان بین دا دورین واو او دنجی شرانگیزانی کن بو منی شهرواده کم بله بله بله شرانگیز رو تدکاتو توش رازی ده بی هپو دگرین و کشکی زیرین و همو خوشویستانی پیشوت لناو ده بین نخیر نخیر بوی اویم زیشتاو کو ازاریان ندم تدگی رگه ندم تو بروی توله هاتوی پاندا بلام نتوانی سرکوی کمن فیلد کم تو دیت اوی پاندا توله قلم دبی زوتر لوی پیش بینی دکی او دبی بگرم و خوشی زیرین نشیاوا او هرجی سر نگری تاکر ریگا تارم فانگوان شیفو پیناتی خوش حال بی بگو من دل خوشم هروها بخوری کشم بو آماده کردوی No problem. Yeah, back up. That one in Berge. Oh, poor Shifu. If Oogway couldn't beat me, what chance do you have? It's been a lovely reunion, Shifu. But I think it's time to say goodbye. Woohoo! Yeah! Bringing it from the sky! That was awesome! So, Dragon Warrior. Evil has grabbed your heart, and you've come back to join me. No, I've come back to stop you. So in my last moments of not yet evil, I say, Wada! You want to save them? The very people who wanted you gone? You think they care? Man, you are fast, but are you as fast as the wind? What? How'd you do that? What you cannot absorb, you deflect. I did it! You're a fast learner. Give in, Poe. Give in. Oh, there is a lot I could show you. Such as? Wanna learn the Mongolian fireball? Do I? If I'm going evil, might as well be good at it. Let's see the fireball. Whoa! Over. Join me. I can teach you all of the 7 impossible moves. Poe, no! Huh? We are the most powerful. We should rule. And we will. Poe, don't do this. You talk too much. You know that? Lost your mind? No! I came to my senses! Now let's make this quick. No! Excellent. Now, Poe. You and I have much to do. The Jade Palace is ours. Soon no one will be able to stand against... Oh, no, no! Wow, it still fits you perfectly after all these years. You've really kept your figure. You actually took out Shifu just so you could sneak up on me with this! Sorry, Tang the toy vendor. 1001 hilarious novelties. And I'm happy about that, sir. So where are you sending me? Shorgom Prison. Don't worry, it's actually nicer than your old place. This isn't over, Poe. Someday I'll get free, and when I do, I... Hey, I'm still talking here. I'll get you, Panda! I'll get you! Poe, son, you're back. Glad to see you didn't turn evil. Not yet, anyway. I'm not gonna turn evil. Really? How do you know? Turns out it's only happened to the strongest member of the Furious Five. I'm not one of the Furious Five, so... It's actually Tigress you better keep your eyes on. I heard that. Yep! No dragon warrior has ever turned evil. Some off the hook. You want me to get rid of that Poe-shaped cage? No. Better safe than sorry. So good. You might want to let it out around the middle a bit, though.